Wafaisiwa wala wamwaga tu. Inako kama mwele bala kaso. Mwele mwele bala kaso. Kondi mwanadi do. Malaka kumama kubwe ukelemi. Kata menda nuka kama ala mafobu la dinyo ni wanadi. Alakule hala na itirani wa tatis. Kuma mwini kwa nini galoni zani ni ubulo kako. Wa tatis ni amibata kwa mwonyi amini. Ni hakina kume katika mwoo nyangami nini kuma nini katika mwoda kutika nini kwa muka kena po iti nyono wa mwoda kuhi ya kaya kismara kembe dame kata alama dono ye kechugo flani kwa ala habi dame kata kechugo flala na hakuma ila kwa mwana dobe nobe dame kata alama na mana ye amana bi dame kata alama wa lana kwa ila kwa mwana ye ani feno rebe no ale jati be dame kata alama me ala yani amana ere ni ala dame te mangututi nyokota fola fola ta yi dafatu maani ni ale ere mana ane ala mangututi nyokota obe dame kata alama patra amana ere ni ala ka mangututi nyokota slama yi dafatu ayal feno re mi ni ala mangututi ya ko dame kata alama abuna be nyokota ala sunama maani la yi be jmai idafa wa ila allah idafa sifati ila rasul ubmanafra idafa idafa idafa mani mi ori ka feno dame kata alama femi ni ala re mangutu dolo wo dame kata alama ori idafa tu mani ala re mangutu do wo dame kata alama ala ka meni ala ka yi ka yi ni dame kata alama ala ka kuma dame kata alama kaso be ala mangutu dai wa ya idara fatu na hakika la mimi sika dame kata alama patikala mangutu dodo ba iya ni sifati patikala ka mangutu dodo ndo ila kwa kuma ema pala ka kuma ala mangutu dodo kuma ye ala ka neni kada ka ala bimeni ge ala ka yeli ala bimeni ke ala re mangutu ko dame kata ma ole ida patu mane pate kora mi bala ole ala mangutu dodo ye ma kora ne wonyo nare oluba ni mi suma nyoka ma me idafa aya na nuti sira krenye aha wa idafa tu na aya ne ka fe no krenere ko da no kata ala ma ko sala no mutute ina ko inte ni nyame misalla ala ka nyame ina ko sala ka nyame ko ala ka nyame aha wa sai ani so ala ka so misri ala ka so ala ka ala ka so hadi idafa tu ma ro ne ni ya ba le ubma ni sala ka da fe no da me kata da ba ma ne alai ukuma qur'an ta do chugo sikinye wa iya ila wa tashrik tashrik ukuma na udan te mi dame ka taala ma ko fen guna de jira te mi dame ka taala ma wala ta ko fen guna jira ala ka nyame ka nyame guna jira ala ka so ka so guna jira so wala ku sai na tare ko ma ko fle na nyaga mi na o ma wala gara jira na fen kinye wala ka fa ko be ha da wa da uluma se ka fla bo nyona idafatu maani idafatu ayani kumaseka abonyo wana ulu ya kula jirenga fengkiri nye katuwa te fengkiri nye ala re mautu kuda mika ta alama uye idafatu maani pasi kura mbala wala re mauti inapo ala ka kuma ala ka jini ala ka yeni ala ka meni unanyo wana nuno ala re dame ule ala mauti ule kwa ala kuseka mauti ni meni kadakala meni ke ala ka kuma inapo kurani ala ka kuma anya dame ka ta alama pasi ala ka kuma kwa tsana sanu yi kin wa da muka ta mami ta mauke wani da fara ne na ko alaka ne amma alaka so na mako tulu nya ga do jona ka bere kan ne yudu ke kan ne wani da ne ko da kosa da ko ana da sunna ne wa jama'a da hadi wa sala wani ko so alu sunahu ne mun bala kara ka sunna ko ani jama'u jama'a mai mun be yani sabau no ta tra no ka bara kanai ubmana uluwe ni masala yin ta ka tebe akira babula kaira ka fa akira kuma do ni ubmana ni kuma ni masala yin akira kuma do do dusuna sirri kuma do do ubmana salama ka kuma ngala akira ka ngai kuma ka fa qur'ane ala ka kuma kan do dan kante ode ato ya do akira babu kono ka do akira kuma kono na ubma mo ngome ni mo kiga akira yi be fe fo qur'ane na mi ti ala ka kuma lai ubma ya halu suno ka ta kasra ya ba ni mohon go qur'an sa go alaga dan fente ya ni ko alaga alaga kuma kan te kage na ko dan fendo kuma ahlu sunna u yulu ka tarasra bla sabo ka tarasra yobla yalu ala ahli dola kuma nunun la kan masalan ka ko nana ne ka fo ko ne ala ka kuma ngai yo de ga wala saka mo mena ka mo jabina mo munu filla masalan na وإذا كان الله عز وجل كذا بما يدعون ناصر على تكما هنا قلوب عبد الرزق بن على تكما كيف يعرف ويلها او على بان يمرا تشوري كفاين ني اي ني على بان فسانه كفاين توين تونا تكما تشوري ما كان دي باتو امر ما كان ما قال كف ما كان امر ما كان فنا كان يلا كف ما كان وهذا كما ني ده قران أن لا تتعطل الأحكام الشرعية. ثم نايرك فوالا تكما وبرك فوالا الشرعية كيري بلا جنب التين. نيالا تكما وبما كما كان مقرا كيري بلا جنب كما كان مسيسا. وبما نيالا تكما وقرا الشرعية تاملو وبرك فوالا الشرعية بلا جنب نيالا تكما. ويحكم على الأصول. كوسين بلا جنب لا سلوك دون مفهومنا وكنا بالتين. وريه قرانا. On a pris la parole pour nous dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que parce que l'islam a dit que le Coran est connu. Alors comme ni mogam gogo sawo e kafiri e sawo bra gane kafra ko biko biko islam yake parce que dina kuma kan kelen te ni sawo da mala kan are sa jme lebe ko sawo da mala kan te ko manol da gara kafiri kafiri ga kono ke dina wa to mana ka ko Coran da ka kuma kan ani mogam be sawo kafiri a no bere babu kan yi alu ko yaba ka islam ko ba ka ko islam yake ولكن هو يلوذون بالتلذيذ كما مغمنون دو وبيكا ويري يلوذون زونا وبيكو يري نغني مي كوبيكا لا ثانيا دي كابو دافيا منا كونو كالا ثانيا كامو دافونا اكنا سما دافوما رو نو يا رو كو كورني دافين الا كاف ماغانتي دافين دو وافي غان دافين دو فراكا مو نونا ولكن تنزيه ولتا كونكما كنت تنزيه نتيكا لنا غدام في فراغ من ولتاين توي كالانا غدام في فراغ من ولتاين توي ولتاين كالانا ممتوشين افعال عيني ولتاين يودي ولتا فرق من بين التعطيل ولتاين ani kala ni dampe mangtu fara ka banyo kana ko difference bu ni nyoko che ta tulu de kala mangtu che ka fa mangtu ta mangtu tan zihu de mangtu min bala no nyoko me dampe na ku ke chuko fara ka banyo kana wodi ta tili ya mitaka ka ka ta tili dume ala mangtu ke ga na bo ala mangtu ala ka fara mangtu che ni ala ka kuma kan te qur'ani da ni mala mangtu ka faka bu kuma we ta tili de tan dia ni tan dia jume nang tu min bala jo me dan ka na ku fara ku mo nyona dan fe ku mana ka ba dan fe ku ma chugo ala ku ku mana ka ala ku ma chugo tan dia ku fara ka mo nyona tan dia mi wa de de ta ra wa wa le ko re ala re o re nye fo kor na bana ka ku mana ku ko fo te ala ala nyona nai o re tan dia mi dan fe te ala nyona nai dan fami kuma ala re fare ma kale mutakallim kale kuma hukuma na ala kuma na ga ala ya chugai dan fami kuma na ga dan fami chugai parce que lega kuma ni ala ka chugo tigri ala go dan fami ala jona yi ode tan bi huye mangtu mi be kala la na o jona ko dan fami hukuma na ka ira ka fami mangtu nu chugo tigri ni na nu be mangtu ira le dinga go yi ka bi to ka go yi oye ke ta atire o lo tla ko go le ko yi tan bi huye to go yi minte rafi dawe kuna kara kawarjuye uludulu blaga tunjona kawarju baake pas kawarju kuna baake bon akwar djube djé kono rek parce que nou nga be djé kono ikhwane nou muslim nou meno nou be ka para ke ni seydou koutoubi ka tabe seydou koutoubi be sabo min ko ka priya ou djena nay nou ka para ke na ka tabe gola djé ka seydou koutoubi be ko ka tabe sabo min aga tafsir kono fizilal alquran amun no kono aga dawo dara be no al adalatu al ijtimaiyah fi islam aba ko kono na kusman na kalfa ya franke ko gra fudi ko gra ko na ngaje kalfa ko gra fudi bare lu nga e kono be jip tv mursina ka mo lu ka baji ala ka tabudi ubu ka dalu tala tawa mi sabo ti ko ni ya tabu ko ni ya ka baji ya ko abe tan ko sabo mo jina no nai Betul rumah jangan perlu bapa nak kenal sahaja. Apa yang kamu lupa lagi ni ceruk itu ada apa sih ada dah. Mana kata buat dalil kamu, maka kita bukti atas sabar doa ni. Abu ko mi ikhwan ya ada dilana siap depan kita madam. Kau ni ada. Anjala kau kemarin ala bapa. Anjala ala usahia. Kau yang lebih ala nyokna doa. Yani ala to nasro obse la potenware mawa ala mangtu misalla no bisa obse ma yali bofra nawa odnte okore hal mangtu mun mu fama no fra danta ma danfa la gudu nyonga chawo chogo tikile ni wode tanje be hada wa tanzimu alladhi zakara Allah qala tanzimu min fodi ni kali danta mangtu fra ka bonyona wode ni hal nasro mangtu min fra danta ma anyonga fra la ma ku fra ka bonyona wode tanje be وهو النفي والإشارة المخلوق بالخالق. ربما تنزل دي كان فني على فرق بنيوغنا وكان بنيوغك. دان فني على ممتو فرق بنيوغنا. وده تنزل دي. أو إشارة المخلوق بالخالق. ربما والما كان فني على قاسم على ما تنزل دي كو بنيوغنا وكان سما نيوغنا. هذا هو الذي نصر الله جل وعلا Obmani fin femini ala be saliani ay ni sira de fe kan dan fin bon jogana ani dan fin kan ga kelenye mangsula awo nafi sifat amma nafi sifat mi ka ala mangsu ke na bwala hada ta'dilun la su'a tasbih obmani ore ka ala mangsu chien na bwala bwala mangsu chien ba ka bwala o ere de be ala ni dan fin bela jere ga kelenye poro Unu munu ko ube alam nomtu ko ga ala tania kan dan fen bon yo ganam nomtu la ka trota e tratilu de parce que le nomtu ira din abo ala la o o ta nomtu bi yoro ro ba to ala da fer de ke kilenye polo ka tla ga nomtu bi sisan parce que le ko sa ko ala te doni ngalai ala ko ar ma kai doni ngalai o mo ru ko ko ala nomtu ni dan fen nomtu ti kilenye ko doni ma nga ko alama do ko kora wule doni ke ara mare nga doni yoga ni sao yori kolo ke tisan na ko doni ma nga ko alama ok mana ay pate ko ara mare fana bi doni ke ok mana ye doni ko alama do yara ke dafe kora wule doni ke ara mare nga doni yoga ni ko suma alama yori kolo ke kata kwi de kolo ke mo de kolo ke wa ok ma ko sa ke katla kana ta tri ga sok ma anga na doni re ko alama bli anga dabda dogu dona dinga kale kono yo ta sinu ke ta tla ka ta sinu ke ala ay ko kale ala be kuma ulu ko ko ni ko ala be kuma sa yala ke dan sa yala ka kuma ke dan sa na kuma ni ko nai ota wa yo ta sinu ke kala dan sa ndoga kelenye ka tla ka na sa kuma ngana pa ka be kuma bli ka ta sinu ke ka mamtu bi na wala la dogu jigina dinga kale kono sisan tashbihu ani ta sinu ku be sira tashbihu bi ne ru bi no kono katla ka taati ke to shat to wala ulie tashwid e fala fala ke summa asr thaniya flana na katla ga mamtu ni rek ni rawe parce que mamtu ni na fo dan fa dan ni wala de ala mamtu ni na fo dan fa dan ni wala tashwid wa katla ga bisa na wai katla ga korara ni na wala de do ma flana no soro wala ta taniya o mun akiba ko mu ka fulu ta de tanzuye ruta te kala mamtu ni dan fa ta fara ho ta to tato e fio olu fana ye fɛn fɔ a la o fana kabako ka bon tɔgɔ ta ye tuguni parce que biramɔgɔ in bɛɛ b'i hakilina de fɔ ala mamuso la u tɛ sɔn ka tugu sara fo ka faamuya kɔ asiyaraw fana ye min fɔ a la o fana ka jugu tɔgɔ ta ye tuguni olu ko cogo di jaamiya minnu ko kɔrɔ ye danfɛn olu fana ta ka jugu n'o ye tuguni o ta ka jugu jaamiyaw ta ye olu ko ko ala ka kuma bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila de an bɛ ala mankutu ka fɔ ala bɛ kuma mɛ maana do kɔrɔ ye a ka kumakan tɛ bɔ kɛnɛma a ka kumakan tɛ mɛn a tɛ bɔ kɛnɛma ala ye masa kɔrɔ ye masa min a n'a ka kumakan in bɛ ɲɔgɔn fɛ kumakan in tɛ bɔ kɛnɛma alqa'imu binafsi kumakan in b'a yɛrɛ de kɔnɔ a tɛ bɔ kɛnɛma olu y'o de fɔ ko nka ala ka kuma ka harufu bɔ a da kɔnɔ parce que ni kumana harufu de bɛ bɔ a da kɔnɔ o tɛ alifabe ninnu wa bi sawuti walima ka mankan bɔ olu bolo ala ɲɔgɔn ka mankutu tɛ ka fɔ ala bɛ kuma k'a kumakan bɛ mɛn olu bolo ala ka kumakan b'a kɔnɔ de a tɛ bɔ kɛnɛma ale ka kumakan tɛ kɛ harufu i n'a fɔ danfɛn ta ɲɔgɔnna o jɔn ka kuma ye asiyariya o a karamɔgɔ tɔgɔ a bolo k'a bɛ ala cari olu b'a fɔ ala ka kuma ye a b'a kɔnɔ de kumakan bɛ a ti mɛn kumakan min bɛ ala yɛrɛ kɔnɔ a kumakan ti mɛn a mankan ti bɔ kɛnɛma ala ka kuma o de ko nka ne ye kumakan min mɛn kɛnɛma o de ye danfɛnw ka kumakan ye ko jibirila de ka kumakan min mɛn o de n'a kɔrɔ ni ala kɛra ma ko de ka kumakan min mɛn walima kɔrɔ ye ala kɛra ka kumakan ye kɛra ka kumakan min mɛn o tuma jibirila y'a sɔrɔ cogo di sisan ni jibirila nana ka na di ala kɛra o de ka kumakan ye mɛ jibirila y'a sɔrɔ cogo di sisan u yɛrɛ fana labanna ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o la asiyara ninnu dɔw ko ko ala ye yaani jibirila lamaga ko f'a ka kumakan min jiginna a kɔnɔ e tɛ kira e y'o dɔn cogo di o kɛra e ɲɛna dɔw y'o fɔ asiyara dɔw fana ko ko ayi ko jibirila taara ta dɔɔni ma kun sisan de ko kana n'a ye kana di ala kira ma bon u yɛrɛ ma fana ma bɛn kelen kan o na cogo la aw si tun tɛ kira ye aw bɛ se ka na cogo jumɛn kɔ ko tiɲɛ ka tɛmɛ dɔ in ta kan. O tuma olu ye kuranɛ kɛ fɛn fila de ye. U ye kuranɛ kɛ danfɛn ye ka tila ka fɔ ko danfɛn tɛ tuguni. Parce que a bɛ ala kɔnɔ o mankan tɛ bɔ kɛnɛma o tɛ danfɛn ye. Ɔ kiraw bɛ min la ka ni mɛlɛkɛ o de ye danfɛn ye. Olu y'a tila k'a kɛ ten de. N'a sɔrɔ a yɔrɔ faamuyara kuwa. A bɛ ala yɛrɛ kɔnɔ ye o mankan tɛ bɔ o tɛ danfɛn o y'ala mankutu dɔ ye. mɛ julan nana a ɲɛfɔ ala kara ye kira ala kalan ye o de ye danfɛn sisan o tuma jibirila y'a sɔrɔ cogo di sa problème bɛ yan de sisan ala kala ye dɔrɔn. Mɛlɛkɔrɔ mɔgɔw b'a lajɛ olu ma taa alisunaw ka fan fɛ u ko ko kuranɛ tɛ danfɛn ye u y'o fɔ fan dɔ fɛ parce que jibirila ka fɔli n'ala ka taa ka fɔli o tɛ danfɛn ye. Parce que ko fana ko u ta jaabiw ka fan fana fɛ tuma dɔw la u dun ka kuranɛ ye danfɛn ye fan dɔ la fana parce que kuranɛ tɛ fɛn fila ye danfɛn don danfɛn tɛ. Olu kɛra taafan tɛ mɔgɔ min na muzabuzabi na taafan t'u la. Olu kɛra i n'a fɔ kerecɛn bɛ ɲɔgɔnna fɔ Isa ma. Kerecɛn ko ko Isa ye fɛn fila de ɲɔgɔn sɔrɔ Isa kelen na. Fɛn fila de ɲɔgɔn sɔrɔ Isa kelen na. Ala y'a fan b'a la adamadenya fan b'a la. Lahuti ala y'a fan b'a la nasuti adamadenya fan fana b'a la. Ala tɛ adamaden tɛ Isa b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ kerecɛn fɛ. Lahutu ani nasutu o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isa kelen na. U b'a fɔ a bɛ k'o de fɔ kɛ jan ka evangile la k'a mankutu ten de o jan ka evangile la ale de bɛ Isa kɛ fan dɔ k'a damana k'a fan dɔ kɛ ala ye jan chapitre fɔlɔ yɛrɛ de bɛ nana ye evangile naaninan kɔnɔ o to chapitre fɔlɔ yɛrɛ de bɛ nana ye u b'a fɔ. Adamadenya ni ala y'a fila de ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn na o de kɛra Isa ye. Adamadenya ni ala ye ɲɔgɔn sɔrɔ de kɛra o de kɛra Isa ye. Bon ninnu fana y'o ɲɔgɔnna de fɔ k'a fɔ ko kuranɛ ala y'a fan b'a la a ye danfɛnya fan b'a la a bɛ ala kɔnɔ o y'a ala y'a fan ye jibirila nana fɔ ala kɛra o y'a danfɛnya fan ye o y'a caya u ka kuma ye. Ko nka an bɛ jaabi min sɔrɔ nin na. Ko masala in ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ nin ye ka don da i yɛrɛ kun k'i yɛrɛ sɛgɛn de ala k'a ka kumakan don a ko ala ka kumakan don kana i yɛrɛ bila a ɲinini na i hakili tɛna se ka se fɛn min yɛrɛ ma o t'i yɛrɛ tɔɔrɔ ye wa kira ma detaye di a la sanfɔw ma detaye di a la sanfɛlaw ma detaye di a la imanbaw ma detaye di a la mun y'i bila nin detaye ba la sa k'i yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn. Wala yamanakum qawla muqaddimin. O tuma na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ olu ka kuma kana aw ja wuli. U bɛ k'u yɛrɛ wele ko hali sunnaw ye n'a sariyaw ye kana ni hakilina jugu ninnu ye o kana aw kɔrɔfɛ. U b'a fɔ. Ko nin kuma in tɛ sɔli kunbɔ sa an kana ɲɔgɔn sama sama nin nɔfɛ dɔw b'o fɔ. A dun b'o kunbɔ a ka jugu n'o kun yɛrɛ ye. K'an kana an nin kɛ sɔsɔli ko ye dɔw b'o fɔ an ka tɛmɛ nin masala in kan. Wa imaamu ahmad mubarakun fi qawlihi. K'a sɔrɔ imtana'a. Imtana'a an yakuna mubarakun fi qur'ani. Imaamu maliki ma sɔrɔ cogo si la mubarak. Imaamu ahmad bin hanbal y'a yɛrɛ minɛ cogo bɛɛ la fo ka se yɛrɛ minɛ dan na a ma sɔn k'a fɔ cogo si la ka fɔ kɔrɔna ye danfɛn ye. K'a minɛ k'a don faso la. Don o don sɔgɔmada fɛ k'i bɔ k'i bugɔ fo k'i kɔ tigɛtigɛ a ti sɔn k'a fɔ u b'a bila yen sini u bɛ tila ka bɔ k'a bugɔ don o don u b'a bugɔ n'a ye kuma in fɔ dɔrɔn hali n'a ta dusu na a b'a fɔ dɔrɔn u b'a bila a b'a ta fɔ a sɔnna ka ta a ma sɔn ka fɔ mɔgɔ b'a fɔ cogo di ko o tɛ masala jumɛn k'an k'o tigɛ ten. Dɔw b'u yɛrɛ nɛgɛ ko masala in k'a ma se nin bɛɛ la ka an kana ɲɔgɔn tɔ nin masala k'a ma se nin bɛɛ la. Mɔgɔ dɔw b'u danbe ka taa dɔɔnin ma olu bɛ tila ka nin sɛbɛn ko nin masala in soli ko tɛ nin ma se nin bɛɛ la dɔw fana b'o sɛbɛn. Dɔw fana b'a fɔ. Ko Amadu n'a kɛlɛɲɔgɔn k'u fara ɲɔgɔn kan politiki ko de la. U b'a essayer ka nin kuranɛ danfɛn ko in k'o sen bɔ a la dɔw fana b'o hakilina jugu ta ka na n'a ye. Ni bi ye ko in jateminɛ i b'a sɔrɔ masala in ne ka kafi fa masala nɔgɔma tɛ k'a ko nɔgɔma tɛ fiyewu o de kosɔn Amadu ma sɔn k'a fɔ. إذا مد أن يكون القرآن كلام الله فهذا بالنفس معنى يبقى معنى وكما نين مغان من قصة القرآن تعالى كما كان يوم مغان يوم كان أبوي وكما نعم ممنا فهم السلام القرآن يوم كان أبوي نو تعالى كما كان ممنا فهم السلام عليه السلام Ah, no. Oba ko ga ko te kuma ga kuma nan Allah su da baraji da Allah ta fara gure da ta. Amma kwala ga Allah ku ta na wuce ko ga bare. Ah, jami'a ne mu kama ku ne da. Jama'a ku ne da. Ye do le minai sin do la ye do le minai sin do la ko kuna do kasula ko bo akwa re da bela le sin sai rasulo amaru ai kasoge makade nan ne bulo hakla kuma ga me nyafe makade nan ne bulo makade nan nan ne wati pe ngale da bona ka kuma sarai ka ale bora ga tibo di ai do le minai ye do le minai ka to do kasula bon kubo je kubo ni ni ga Allah hakla jinna farne da goje da fete Allah ku ga karamo ke ma mursi ma o fara ku da go mursi de bisru mursi ma bisri al marid tabina ku Allah ku ma ko boya la kana jinna fana go jinna yali ala trai mo go mele kasla ni matra no kara o ko gare mo go do kasla matra na ba ko ai o ko ma mo go do kasla ba kai mu ti chikara mo ka tare ti ki miri ki miri ka ta ba matra ni ala karama kala ga demna sawama kala gam mo ko wona ko bugu faati don wati bu bora masala na wure no alo ni nana to kala krai ina to kala krai campaign ge ni masala je ko mo ka do ala ja bara ka mo kala mo kala kala mo ko sabo yo ko sabo mo ko mo la be campaign na sa ko fa ndana ko ja bara da ba ko ba wu su bu miri ni ko bora masala na wure se abora lawo wajibu bora la wajibu ale da kon bora la na ka karamo ma bora ne kon bora ne masala mo rete ta tare ti kimiri kimiri gogun che ma ko rete e ala da ma kan ta mo fo che ku ga kuma no ta bo ma ga kuma ka da ku da ale to la ka ba ho de so ida ko da ha ko o de ti ma de kana ruk ma ni ala ma mutu che na ka bora te kuma هذا لا تقرأ إسماعيل. أبي نقرأ على نقشيرة دو. نقرأ على تكما على نقشيرة. لكن من جوعنا هذا لا تقرأ على تكما. يا رجل يا تكما يا رجل يا رجل. بس يمين تكما وتشي على يوم. نيالا مين تكما وتشي على يوم. على ما أنا فما يد. ولا سبحان الله وراء اليهود لما أمر بالعزة. على يودو جلكي. ما من أي مصيبة. Ala wujaraki ala ku chugodi ala kuma kuma da bichin bato ne matara dala chugo sila ka ko bichin tika tika kuma ude ude kuma na dangana ka ko ko bichin mate ka kuma ubara ka pala ke patala ka kuma ni ni boyira patala ka kuma re ka ko ai ni ke ni gai ni mai ala ka bichin bato atina tika kuma ka tira do awkara to gala tarabaj me kuti ala ya da ruk mana ba bato ma a faka ta kuma da yi wa da ya ubara ka faka la a cikin kuma ne ruk ma ala kuma faka kuma ne ala da ko da be fana ala da ruk wa jama'a aini ne aini ne aini to aini to fa ba wa ila mutti an kalam na ya ka faka ala ta kuma du sara da ya ko da ke ilahiya ruk na kura ka ga ala ya mai kuma na ka ala ya ala mu tekuma mu ti ala yi ta'ala wa qala amma yaqulun hukuna da kami fa ala ma qala tekuma ala ka bu ala qura da do ma hadi masala tahdid baraka fori masala badi mun ma ko tiranya tiranya ko te masala badi do wa li hada fa'ila imam ahmad rahimahullah wa da qaso ahmad ala ka hina na ibn hanbal wa qaba qaba fi balad rahiya amalu jura ko lu kulu balu amaso ma bana ya tora ka tora ka tora ka kuma ne ko dron amma sun ba da a kira don na buru be no chama ya fo boli digira wala wala to kabla no ga akira te ni na ko ya ya bun mai nuru yulu bo ulu senana bo yu di uya uya ko kabla na man mas buhari buhari ata ti bi apo yubla buhari ko lat di bil qur'ani makhluq qur'an bi wali mi da ko ko ta ke da ti apo kale da le ka ko ne kale ta ke buhari ata ti ko buhari ga mo ke mai ala ti bi apo he buhari na man mas ngana ni strasi ale ko tora ta ka ko ta ya bukari kok pak boleh asara boleh di mana dia awu awu gas minyo na doni pas lu waktu bete kama nu ma waktu bete na kasra kitne be doni lu gas minyo na patre boari kalang ya ahmad bulu ayo saya kata ayo dua do sura bulu pak wala jana Wala meta amaru masa tira posiu wala ta awa amaso na hara kuma na tunumi ka podo ma podo ba gora podo ka podo na masa musike wa sofa alaniya asawalla jalajabi koro wa sofa alasiji asawalla kakufuna koro wa ala dorbi asawalla boli funa koro wa ala ihana asawalla uga mafiya be koro khalifa saba ulube ya nyangata Khalifatullah Mahmud ya nyangata Mutasim ya nyangata Wasib ya nyangata Ngode lamana ka subi kota fe Kem ya apa ya likirai Mugo korti di matala ya nofewa Ngode lamana ka subi kota baka kota fe Ulu tera jirinya tugu tugu ra Kahamaru nyangata Uga lehine kaka tibungo Aga so ngako korene jafe Namaste Allahumma Allah kahin amat lapar masa waktu pada surah nur nama sama kata masa bawaan. Wajahnya dengan waktu yang jiwa. Bunga waktu dengan waktu lama nanti. Ukur kali di tengah bawa ke bawah masalah ini. Lama sunnah keramu kado uni uga keramu dari jebak. Nutupai bishri al marisi. Uli karamoko de deba ke matala na kuma ko karamoko ni ranya mata ale bora ka ko lesi wa e wa keta marji inda zalika marji mi buga karamoko lu be ido de blade bana amra ata tira dara u bimina ti bo wala ti do katala ngane karamoko ke ya ata tu mursila e marisila pa inda zalika tara ya allah o karamoko ka lafa ko lesi allah ko karamoko ma tara ka lafa lesi na abora matala ni Kemana semua jami ini? Ada hari masalah apa? Kau masalah ini masalah kelemahan badi. Apa kata kalau pasal? Wajah wajah macam ni dah. Masalah ini, iaitu anak kakak bukan sebab mana? Lalu tahan luar dia. Mesti dengan aku masih yang kau kau jinie kau jinie teh. Wajah. Muka muka ngapa pana? Ina kau pernah buat apa kau cuka mana? Anisulan nggak tahu. Ani ya ni mukim mana tu? Wal ma asyaira tu? Aw min mana? Awal mana? Wal mukim tu lu kata kata lah, kalau cuma merupakan apa masalah kira macam mana nak kubai? Mana mula ni? Masalah kira macam ni ni tu, apa kata macam? Hari masalah tu dah dah habis pun tu, masalah macam ni berapa nama nak? Amatin berapa nama nak boleh tu? Hari betul. Ko ni radu mun kera ni mohoka mun bi matala ka kurana ta be mun mohoka wa ta ja ila amara ale be qawli amare kuma de huje arabe ka kuma ka de plani hatta yasma kalamata kuma na kibe mushriku wal ma kafiri na ka be islamete mustamanu iba digi se wala ta ka ala ka kuma ka lafi arare bo hatta yasma kalamata ka ala ka kuma ka lafi ni kafiri na ka be digi ka ni se islam itu kon apna jige pe gaga jati ni ga so agara ka pna kala ga bara ka pala bikma qul taraya ala ya fo wero na la ku zalikum qala allah qul qul re jati ala kuma na ka bohom nu ko fo awde do ala kuma na ka bohom nu ko fo awde do bara ka fo ala bikma de gore ira ala allah thumma ala ku asbata lafi kalama wa qawla Kemudian Allah ya sebati tak boleh berkuma, abah kuma agak kuma kan pokok Allah ya Allah berkuma.

Thank you.